संसार का धर्म धर्म नहीं, अपना स्व का धर्म। तो स्व धर्म क्या है कि बस भगवान का हो जाना, क्योंकि स्व है स्वयं भगवान का अंश। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक भगवान के साथ भगवान मेरा है, मैं भगवान का। शरीर की परवाह नहीं, प्राणों की परवाह नहीं, इंद्रियों की परवाह नहीं, मन की परवाह नहीं, बुद्धि की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। मैं तो फिर तेरे को पार दूसरों को एक आस रो, एक पक, एक आस विश्वास, एक भरोसो, एक पक, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास। मैं तो केवल भगवान का हूँ। तो ये सार बात है गीता की। सर्व गुहे तमम भूय, सर्व गुहे तम, सबसे गोपनीय बात कही भगवान ने। माम एक शरणम भर जाओ, एक भगवान की शरण हो जाओ और निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। भगवान का हूँ मैं तो। लड़की भी अपरिचित पर के साथ हो जाती है। आज का देखना कुमार है तो कल जुगरी जीत आए। माता पिता जी के साथ पिता जी संबंध जोड़ दे, अपरिचित खेल कूद में कभी साथ नहीं आया, कभी पता नहीं, स्वभाव जानते नहीं, गांव दांव मोहल्ला घर जानते नहीं, पति के पीछे करती भैंस। ऐसे भगवान कैसे हैं क्या नहीं हम पता नहीं, था नहीं पहचान नहीं, कभी मिले नहीं, तो हम भगवान के हो गए। वो भगवान मेरे और मैं भगवान का बस। भगवान के हो जाते हैं, मेरे तो गुरु घर गोपाल दूसरा न कोई। एक बाण करुणाध ध्यान की, सो प्रिय जाके गति नान की, और सारा नहीं। एक आसुरो जिनो कुंवर कन्हाई वो, और आसुरो सोद आसुरो लीनो कुंवर कन्हाई को, बनवारी आज माहिरो भरजा नानी भाई को, और आसुरो सोद आसुरो लीनो कुंवर कन्हाई की। दूसरा आश्रय सब कच्चा है, दूसरा आश्रय कच्चा है, देने वाला नहीं है। उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। मीराबाई ने कहा ऐसे भर को क्या भरूं जो जन्म तड़ा मर जाए, जन्म मरे वो क्या बने। भर भैया गोपाल जी सामसूर हो जाए, सदा भैया मुझे हो जाए, सदा ही सुहागण कदे न दुआगण, अगर हमारे भर पाए। उसको मालिक माने, अपना मालिक वो है मालिक, क्योंकि उसका अंश जीव है। तो है जिसके शरण हो जाए मैं भरम हरदम हरदम मस्त रहे। मेरे तो गए धर को पाल दो, चिंता छोड़ दो, फिक्र छोड़ दो, भय छोड़ दो। एक बल पर सखा सो सत्याग बल मोरे, सब विधि कर काज में तोरे। सखा सो सत्याग बल मोरे, मेरे बल पर सो चिंता छोड़ दो, बस सब विधि काम मैं करूंगा, सब विधि कर काज में तोरे। मनुष्य के भरोसे भी कोई हो जाता है तो वो भी अपनी ताकत के अनुसार रक्षा करता है। त्रिलोकीनाथ सर्व समर्थ परम दयालु, सर्वोपरि सबसे समर्थ और सर्वज्ञ परम सुहृद। अपनी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मौज हो जाए, आनंद हो जाए। तो भगवान के शरण मान लो। देखो आधा काम करना है, आधा संसार में काम करना पड़ेगा पूरा, और भगवान में करना पड़ेगा आधा। भगवान के किसी के आप चेला बनो, किसी के बेटा बनो, किसी की गोद जाओ, कहीं कुछ हो जाओ, तो पूरा का पूरा बनना पड़ेगा। और भगवान की आधा काम है। भगवान सब मोह प्रिय, सब मोह चाहे,

में कहते ही नहीं आप, तो दुनिया का धन तो भगवान को दे ही दिया, हमारा है ही अपने जितना पैसा वो अपना माना, अपना घर को अपना घर माना, और घरों तो भगवान का मान लिया, तो थोड़ा सा अपना है ही, ज्यादा तो सब भगवान का है ही। अब हिम्मत को थोड़ा सा भी उसी में कर दिया, जैसे घर है जैसे अपना ही घर है, जैसे कोई कुटुंब ऐसा बड़े कुटुंब है, अपने स्त्री पुत्र परिवार है, जो दूसरों को स्त्री पुत्र जीव भगवान को दे दिया। और सब संसार के मालिक भगवान है, वही कह सकता है जो शरण हो जाए, दूसरे का कोई कहने का हक नहीं है, कहने का अधिकार नहीं है। अपना घर तो अपना, दूसरे भगवान का है, तो दूसरे घर का मालिक भी दूसरा बैठा है, तीसरे घर के मालिक दूसरे बैठा है। चिंतियां अपने घर में बैठी, अपने चिंटी चिड़ी कमेड़ी उधर घर ही में घर कहता, एक ही घर में कई घर, वो अपना घर मानते हैं। भगवान का सब घर है, तो वही कह सकता है जो अपना घर नहीं मानता, अपना कुटुंब नहीं मानता, अपने रुपये नहीं मानते, वो भगवान का ही मानता है, भगवान का ही सब काम। तो भगवान का मानने से जो काम सब भगवान का, जीना भगवान का, तेज भगवान के, धंधा भगवान का, पदार्थ भगवान के, खुद भगवान का। अब भगवान के नहीं रोटी खाओ अपनी, अब भगवान घर में रहे तो भगवान का ठहरा। मजूरा कोई काम करता है तो वो नहीं काम करे तो उसके पैसे काट लिए जाते, घर काम कोई काम न करे तो क्या पैसे करते हैं, काम करे तो रात दिन करे, नहीं तो बैठा रहे, कौन करने वाला। ऐसे ठाकुर जी का भजन करो आप, ठाकुर जी हो जाओ फिर परवाह नहीं है। हमारे ठाकुर जी है, कितनी सोरी बात है। मेरा धन भगवान का, मेरा कुटुंब भगवान का, मेरा शरीर भगवान का, मेरे प्राण भगवान की, मेरी कर्मेंद्रिय भगवान की, मेरी ज्ञानेंद्रिय भगवान की, मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान का, और भगवान का है। अपनी बेईमानी बेईमानी छोड़ना और कुछ छोड़ना नहीं, शरणागत होना क्या बेईमानी। आपने अपना शरीर मान लिया, आप सही पर अधिकार चलता है, बीमार मत होने दो, कृष्ण मत होने दो, मन देंगे ही नहीं मेरा शरीर है, अपनी बेईमानी उस छोड़ जानी, अपना नहीं मानेंगे भाई, अपना है नहीं है, बेईमानी छोड़ी कल्याण हो। हमारी कोई वस्तु नहीं है, ठाकुर जी के, ठाकुर जी लिए ही है, हमारे नहीं, हमारे लिए नहीं, निर्वाह मात्र कर लो, वो तो करेंगे जहाँ जाएंगे वहां। यावत ब्रेक दशरम तावत सत्वं ही देहिना, जितने से पेट पूर्ति हो जाए, रोटी कपड़ा सोने की जगह पीने का जल, चार चीज, अन्न जल और वस्त्र और मकान, जो मिल जाए उसमें खुश रहे। इसमें भी नहीं कि मेरा है मेरा नहीं, निर्वाह के वास्ते लेना है, काम धंधा राम जी का करना है। अब इनमें संग्रह करने से कोई अंत आएगा नहीं, मतलब शुभ होगी चारों को तो उसका कोई अंत आएगा नहीं। भगवान की सब चीज है, मस्त हो जाए अपने, सब जगह प्यारे के दर्शन होने लगे। एक दिन एक मित्र मिलता है तो आनंद आता है, और सब जगह हमारा मित्र मिले हरदम तो हरदम आनंद आए, मिलते भगवान ही मिलते हैं। भूख लगती है तो अन्न रूप से भगवान आते हैं, प्यास लगी है तो जल रूप से भगवान आते हैं, जाया लगता है तो भगवान वस्त्र रूप से आते हैं। हम प्रिय है ना, जो चाहिए लग जाओ भजन में, बस भगवान सर्व को हो जीव मोह जब ही जन्म हो कोटि नाश एकता भाई, कौन जन्म जन्म में कारण तो अपने अलग होना ही हुआ, भगवान से अलग होना ये बड़ा भारी पाप है। क्या 84 लाख भूत रहो जब रात असुर पे तो भूत विश्वास बनते रहो, केवल बेईमानी काम से तो नहीं, तो सही आपका है तो सही को बस में रखो, बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, मन मन तो देगा ही नहीं क्योंकि हमारा सही है, तो आपकी चलती नहीं, ऐसे वो गुरु बोल के मैं ही राजा हूँ। हम यहाँ मकान बनाते हैं, दरवाजा निकालने की आज्ञा देते हैं, कि तो हमारे हाथ की बात नहीं, तो गुरु बोल राजा हमें हिम्मत है वो। इस शहर का मालिक बन गया, उस शहर करने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई हल्ला हो जाता है मैं हूँ, फजीत हो जाएगी भाई। देखो ज्ञान योग क्या है कि अपने को अलग कर लेना, कर्म योग क्या है कि संसार शीर्ष को देना, अपनी चीज अपने को अपने अलग कर लिया, ज्ञान योग हो गया संसार की संसार को दी, ये कर्म योग हो गया और सब कुछ भगवान को दे दिया, ये भक्ति हो गया, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान दे दो, नहीं देते तो गलती कर दे हो। तो दीम वस्तु गोविंद तो भेष मरे, आपकी वस्तु आपको सब देता हूँ, पशु करो चिंता नहीं, कोई चिंता जिसमें ले उसे जैसे लेते समय पन रहता है वैसे ही मन देने समय होना चाहिए, पर लेते समय तो बहुत गुजरती है, लेते समय घबरा जाता, पैसा कर से निकल जाएगा, अरे कर्जा उतर जाएगा, कर्जा तो दिखता नहीं, तो क्या बता। ये श्लोक शास्त्र सुनो, शास्त्र यहाँ पे देखने के लिए परवाह नहीं करता। एक बात सार है अपने हृदय से, हे नाथ मैं तो आप कहूंगा, आप मेरे हो, मेरे दर का बाल दूसरा नहीं, यो मां बचती सर्वत सर्वन से मई बचती समझ, भगवान देवी भगवान में सबसे सर्वोदय, ऐसा शुद्ध करने वाला न जन्मता है न मरता है, भगवान सब है अपने साथ में लाए, नहीं शरीर लाए तो वो शरीर हमारा बस तो नहीं चलता है, रक्षा करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, कई को तो करना पड़ता है, भगवान का हो तो कुछ नहीं करना, भगवान के ही भजन ध्यान में लगा रहे हैं, हो राम को नाम से वो बिगड़ी अनेक जन्म की, बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरी अगर जिया, कितनी बात बताया, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सूर्या अभी आज भी अभी अभी से हो गया हमारा संबंध भगवान के साथ, होने गया तो साथ था ही, तो कभी कभी मैं विनोद में कहता हूँ शरणागति क्या है, कि शरण होना नहीं, शरणागति शरण नहीं होना, शरण तो होना उसे होता तो जो पहले नहीं हो, सबको ही भगवान ने अपना मान रखा है तो काम तो हमारे ही बाकी, बहुत सब बड़ा हुआ है, भगवान आप कब्जे किए बैठे हैं, अब आप कब्जे में कर दो इस बात है डरना पड़ता है कि तब भी मन क्यों करता है चीज मेरी, अरे भगवान कर दो मेरा आप है आपकी चीज, खुश हो जाएंगे, देखो दूजा खुश होता अपने स्वार्थ से और भगवान के भगवान के भगत और भगत ये होते दुनिया के कल्याण से, अपने परवाह नहीं, तो अपने तो भगवान की सेवा करना है, भगवान के दरबार में रहना है, भगवान जैसे जाय विदया के राम ताई में रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाय विदया के राम ताई में रहिए, संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा, कोई पाप नहीं आएगा, संपूर्ण क्यों करा गए, नहीं तो भगवान देते ये युद्ध युद्ध का पाप स्वीकार करें, दूसरा पाप दोस्त हमारे रहेगा जो सर्वभाव है, वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार की भोगों सागर की इच्छा है इसका त्याग कठिन है, परमात्मा त्याग तो कुछ है ही नहीं, वो तो है, जिसका त्याग करना है वह चीज तो हमारा निरंतर त्याग कर रही है, और जिसका जिसको प्राप्त करना है वो नित्य ही हमारे को प्राप्त है, वो तो पूरा हुआ हुआ है जो बताए। केवल संग्रह की भोग करने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, इसका त्याग करने हो रहा है। और इसका त्याग सत्य होता है, आपने जबरदस्ती पकड़ा है। जैसे बालक अवस्था का त्याग हो गया, आप इतने ही बालक अवस्था, आपसे कोई पूछे कि आपने किस तारीख को बाल्य अवस्था को छोड़ा तो नहीं बता सकते, क्यों? आप छोड़ा है ही नहीं, छूट गई। जैसे बाल्यावस्था छूट गई, ऐसे धन अवस्था, गिरधन अवस्था, विज्ञ अवस्था, अज्ञ अवस्था, बढ़िया अवस्था, घट अवस्था, सब छूटती चली जा रही, निरंतर छूटती चली जा रही। आप तो वही है और आपके साथ में जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये बदलते चले जाए निरंतर। उसकी कामना है, इच्छा है, आसक्ति है, वासना है, तृष्णा है, लोलुपता है, इसका त्याग करना है। कहते कामना का त्याग बड़ा कठिन है, कामना का त्याग कठिन है तो कामना की पूर्ति सुगम है क्या? कामना की पूर्ति असंभव है, अगर कामना का त्याग कठिन है तो असंभव से तो कठिन शुरू भी होगा। आशा का त्याग, कृष्णा का त्याग, वासना का त्याग, इनका त्याग कठिन नहीं है। तो स्वतः अपना त्याग कर रही है, जिस कामना को आप करते हैं, जिसकी कामना, वो चीज तो आपसे दूर हो रही है, निरंतर दूर हो रही है। कामना का त्याग कठिन है तो बिल्कुल कामना की पूर्ति असंभव है, असंभव। आज तक इतिहास में देखा जाए तो कोई नहीं ऐसा कह सकते उसकी सब कामना पूरी हो गई, और कामना का त्याग निष्क्रिय कई संत हो गए, कामना पूरी किसी नहीं हुई, त्याग हुआ है। तो त्याग कठिन थोड़ा ही, तो कठिन क्या है? आपको त्याग करना है ये विचार आपने कर रहे हैं कि हमें तो कामना का त्याग करना है, परमतत्व की प्राप्ति करना है, ऐसा विचार आपने कर रहे हैं, इस पर आप निर्दयी रहे, ये है गलती। जो निरंतर आपका त्याग करना है उसे त्याग करना है, अब क्या होगा? हाँ हाँ बोले त्याग, हाँ ठीक जाओ जाते हैं, अच्छा बड़ा। और नित्य प्राप्त प्राप्त करना, जो नित्य प्राप्त कर दी, अप्राप्त हुआ नहीं, अप्राप्त होगा नहीं, अप्राप्त हो सकता ही नहीं। सीधी सरल बात है, एक चेतना एक जड़ है, जड़ तो निरंतर जा रहा है, चेतन निरंतर प्राप्त हो रहा है, जन्म तो कभी अप्राप्त हुआ नहीं और संसार कभी प्राप्त हुआ नहीं, संसार की इच्छा कर रहे हो, उसमें परमात्मा इच्छा नहीं कर रहे, ये बात है खास। संसार की इच्छा का त्याग करना, संसार त्याग हो रहा है आपसे आप ही, बल्ले वृद्धा जवान है, वृद्धावस्था रोगी अवस्था नहीं होगा तो सब शरीर का भी त्याग हो ही जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा शरीर का त्याग। क्या कोई मरता शरीर का त्याग करता है? त्याग हो जाता है, आप जानते रहते हैं, पर ही नहीं रहे, रखने की इच्छा है वो रख तो सकते नहीं, लेकिन त्याग कठिन है, त्याग कठिन है कि रखना कठिन है? रखना असंभव है, शंका करो शू कोई बात। कामना का त्याग तो कठिन है, लेकिन जो कामना की पूर्ति होती रहती है बीच में, आप कहते कामना की पूर्ति होती नहीं है, लेकिन कुछ कामना में पूर्ति हो जाती है? नहीं, कामना की अपूर्ण पूर्ति नहीं होती, पूर्ति होती तो मान लें आप कृष्ण होती थे नहीं पूर्ति, परंतु आपकी धारणा से हम मान लें तो आप सो कहे सभी कामना की पूर्ति होती है क्या? आप तो कामना की पूर्ति अपनी कामना के अधीन है कि और खुशी के अधीन है, ये सोचो, खूब सोचो, प्रश्नोत्तर करना है, हमें तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा ठीक मिलता है। कामना की पूर्ति कामना के अधीन है कि और किसी के अधीन है? तो कामना का अधीन हो तो पूर्ति होनी चाहिए। क्या दृष्टि? कामना है वो कामना के अधीन ही पूर्ति है, तो सभी कामना में पूर्ति होनी चाहिए। और कामना का अधीन नहीं तो सबकी पूर्ति नहीं होनी चाहिए, तो कुछ पूर्ति होती है कुछ नहीं पूर्ति होती है। तो कामना का संबंध अपने कामना से नहीं है, पूर्ति अपूर्ति, पूर्ति अपूर्ति विधान से होती है। जिसकी पूर्ति होने वाली पूर्ति होगी, अपने किए कर्मों के अनुसार ही तो मुझे उसकी पूर्ति या पूर्ति मिलती है। मेरे विचार से कोई इसका आपूर्ति करता नहीं है। अद्वैत सिद्धांत से महाराज जी, जब स्वयं ही करता है और स्वयं ही उसका भोक्ता है तो वह तो अपना ही किया है, तो इसको विधान कहाँ से आया? विधान खुद को बनाए उसने बना विधान, तो मेरे ही कर्म से मेरा विधान बनाना। देखो ठहरो, मानो कामना की इच्छा है, कामना है, वो कामना जिस सब वस्तु की कामना है वो कामना के अधीन मिलती नहीं है। तो मिलती हो तो जो कामना करो मिल जाएगी, सदा ही नियम होना चाहिए। अगर कामना करने से नहीं मिलती, ये भी नियम नहीं है, तो इससे सिद्ध क्या हुआ? कोई दूसरा विधान है, कोई दूसरा काम है, कामना का दंड है नहीं, ऐसा मानना पड़ता है। नहीं तो आप बताओ कि कामना करने से कामना की पूर्ति होती हो तो नियम होना चाहिए, कामना न करने से न मिलती हो ये भी नियम होना चाहिए, कामना करने से भी कामना पूर्ति होती है, कामना न करने से भी पूर्ति होती है, कामना करने से पूर्ति नहीं होती, कामना करने से पूर्ति नहीं होती, चलो कहते है तो कामना के साथ संबंध तो पूर्ति का नहीं है ना। तो कामना पूर्ति कोई न कोई कारण है, आप बताओ। हम धन की इच्छा करें धन मिल जाए, और कम धन की इच्छा मिले नहीं मिलता, और इच्छा करें धन की हो जाए दरिद्रता। तो कामना की पूर्ति किसी विधान से है, किसी और कारण से है, भगवान का विधान है कोई, और विधान की पूर्ति होगी बिना इच्छा भी, इच्छा भी दोनों। तो कामना करें तो निर्वृत्ति की हुआ, कोरा दुख बना और कुछ मिलने का है नहीं। इस बात को खूब समझो, आप विचार से करो, बहुत ही मार्मिक है, बहुत बढ़िया काम की चीज है। अरे ये सुगम हुई परमात्मा सुगम हो जाएगी, कृष्ण नहीं आई है। ये बात ठीक तरह से वर्णन करो कि कामना की पूर्ति कामना के अधीन नहीं है, क्योंकि कामना करते हैं पूर्ति होती है, कामना करते हैं पूर्ति नहीं होती है, कामना नहीं करते हैं पूर्ति होती है, नहीं करते हैं नहीं होती है, चारों बातें हैं। तो कामना का अधीन तो पूर्ति है नहीं, फिर कामना करके तो कोई फजीती करनी है, अपने बेइज्जती करनी है, अपने माल नहीं बना है, कोई फजीती करनी और कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं है। कामना नहीं कर दो आपकी इज्जत बढ़ जाए, कामना कर दे आप फजीती हो जाए। क्यों फजीती हो जाती है? कि जिसकी कामना करते उसकी गुलामी आप में आ ही जाती है। आप समझते हो लखपति करोड़पति हो, आप लखपति करोड़ नहीं, लखदास करोड़दास है आप। कामना होती है, अब विचार को क्यों होती है? अब ये भी तो जो आपको उस पर चलेंगे, कई जगह कामना करते हैं, कई होती है, ऐसा क्यों होती है? शरीर को मेरा मान कर मैं मान कर, तो सिर्फ ये मानना आपका है शरीर का है, थोड़ी माना है शरीर का माना हुआ है, शरीर को अपना माना हुआ है, माना है, माना हुआ है, माना हुआ है, तो माना हुआ है तो न मानने से मिट जाएगा, न माना होता नहीं, होता नहीं, आप करते नहीं, होता नहीं, ये बात नहीं मानते आप, करते नहीं। माँ कामना ममता करता नहीं, होता कैसे नहीं है? आपकी लड़की है, आपके साथ बहुत स्नेह, पिताजी माँ से भाइयों से सबसे बहुत स्नेह है उस लड़की का, अरे जब छोड़ देती है तो ससुराल हो जाती है, आपको भूल जाती है, तो छोड़ना आता है ना, साधु हो गए छोड़ना आता है। आप रहते थे गांव में, रहने लगे कलकत्ता में, तो वो घर छोड़ दिया, छूट गया, तो छोड़ना आता है आपको। तो छोड़ना लेकिन शरीर छोड़ना, शरीर से अलग होना, तो कम से कम सुगम आवे जी वो तो कर लो, फिर कठिन जगह फिर विचार करेंगे। भाई नमूना है, आप माल देखते हो, माल का नमूना देखते हो नहीं, शैम्पू क्या है मतलब नमूना, तो नमूना ही है कि त्याग कर सकते हैं हम, तो सबका त्याग कर सकते हैं। हजारों बोर्ड में चट पर खेलेगा, हाँ सचिव है माल ऐसा आधार ऐसी ऐसा है सोमुर धान की मुन्नी मुंशी मान गई, सोमुर धान की मुट्ठी बन गई सचिव झूठी, क्या करना नहीं आता तो साधु कैसा हो जाता है, जब घर छोड़ के दूसरे देश में कैसे बस जाते हो। मैं कहूँ साधु बन जाओ, शरीर छोड़ना कठिन दिखता है, मैं यो करो अपने पहले जो शुभम शुभम है वो त्याग दो, उनसे ममता छोड़ो, छोड़ दी माया जी, वो ये नहीं छूट रही है, भगवान तो कोई जाति इसके नहीं, संसार की आसक्ति छूटती नहीं। अच्छा दूसरी बात बताऊँ आपको, नहीं छूटते इसको मैं स्वीकार करता हूँ, आपके नहीं छूटती तो भगवान के हो जाओ, भगवान है जी, शरीर सही थी वाणी मन इंद्रिया शरीर प्राण सहित हम भगवान के हैं, ये तो हो सकता है, भगवान के कह देते महाराज जी हो जाते तो है, कह देते हैं भगवान के हैं, भीतर से ऐसी मान्यता नहीं होती, तुम फिर झूठ क्यों बोलो, इसे दस दिन नहीं ऊपर से कहते ठगाई कर नहीं झूठ मत बोलो भाई, तो नहीं बोलना चाहते तो क्या बताओ, आप कहते भगवान के हैं, आप कहो तो भगवान के हम कह देते हैं, हाँ। जैसे भीतर से होते भी मैं ब्राह्मण हूँ ऐसे भगवान का हूँ, भीतर से नहीं होता, होता नहीं बनते नहीं खुद होते नहीं होता नहीं, गलत है गलत है, अरे किसी जमाई बन जाए, किसी मामा बन जाए, किसी नाना बन जाए, किसी दादा बन जाए, तो किसी परदादा बन जाए, तो बदलना आता है आपको, जो संसारी लोग संसारी गुरु जी बन जाओ, गुरु जी बन जाओ संसारी, आप चार जैसे बताए साधन का, गुरु जी बन जाओ, गुरु जी के बन जाओ, कोई महात्मा का बन जाओ, ये बात है, गुरु के बन जाओ चेला बन जाओ, किसी का हमारे गुरु जी है, आपको आती हो जैसी बात बताऊ मैं, आप कर सको जैसी बात बताओ, तो मैं तो जोर से बात कही है सभा में ही, साधन तो आप को जैसा बता देंगे, करना पड़ेगा आपको, मन से अंतःकरण से भगवान का हूँ यह बात तो समझ में आती है और मन हो जाता है। अच्छा, यह पक्की बात है कि अपने सर मन शरीर मन और इंद्रियों को छोड़ करके कारण शरीर का भी त्याग करके मैं परमात्मा का हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ, यह भाव भी आता है, विचलित हो जाता है, तो विचलित क्यों हो जाए, विचलित महाराज बदल जाता है, बदल जाता नहीं है, मूल में संबंध विच्छेद किया नहीं सीखा है तब बदल जाता है, मूल संबंध बदलेगा ही नहीं, एक दो बात अनुभव करनी होती है, एक सीखनी होती है, सीख भूल जाती है, बदलना नहीं भूलती, समस्या भी तो यही है, समस्या भी तो यही है ना, हाँ तो समस्या है तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि शरीर तो छूटेगा ही, अंत ही तो ये तजेंगे पावर तून तजे अभित मन पसित हो प्राणी अंत अवसर भी थे, तो अंत में तो छूटेगा ही, ये बात सच्ची है, सच्ची है एकदम, सच्ची बात को स्वीकार कर दो क्या है, अंत छूटेगा तो पहले छोड़ दो ध्यान हो जाएगा, अंत छूटने मरने से कल्याण नहीं होता, त्याग से कल्याण होता है, मरने में तो विशेषता छूटती है, त्याग में छूटती है, छोड़ती छोड़ने से छूटती है, छोड़ती है सोते तो अपनी इज्जत तो रख लो, आप पकड़ना चाहते हो छूट जाएगी तो फजीती होगी कि नहीं आपकी, तो इज्जत रहेगी, तो फिर छूटेंगे तो पहले छोड़ो, हम ठीक बात है, साधु विचार कर भरी समझिया दीवी जगत को उठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। ये कठिन है या कठिनता है, तो वह पक्का विचार में कठिन तक पक्का विचार करना है। पक्का विचार है आपको घर छोड़ करके बंद मद्रास चले जाएगा, मिला नहीं चले जाओगे आप, मिला चले जाओगे, आपका विचार होना कौन मना करेगा, आप विचार ही नहीं करते हो, विचार पक्का करो, कोई कुछ नहीं। विचार पक्का करने का तरीका बता दीजिए, विचार पक्का करने का तरीका, पर तो तरीका नहीं होता इसमें, ये तो मानना न मानने में तरीका नहीं होता, करने में तरीका होता है, मानने न मानने में तरीका नहीं होता है। ऐसे दूसरी बात मैं बताऊंगा, न सही तुम भगवान के हो जाओ, ये शरीर न छूटे तो मत छोड़ो, शरीर सही थी भगवान को हो जाओ, आप सब ठीक हो जाएगा। ये अहंता ममता का त्याग ज्ञान योग माता आ जाता, न भक्ति योग माता न कर्म योग माता है, भक्ति योग तो बड़ा सीधा है, बदल दिया मैं भगवान का हूँ, अब ब्याह हो गया मैं कुमारा नहीं हूँ, इसी बात है, जैसे कुमारा नहीं हूँ ऐसे मैं बिना मालिक का नहीं हूँ, मैं गुरु जी का हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये मान लो गुरु का मान, ऐसे ऐसे आदमी ऐसी स्त्रियां है गुरु की हो गई, घर वालों से लड़ाई करे, घर वालों से विमुख हो जाए, गुरु भी हो जाए, गहना का रख देते गुरु जी को, ठगई में तो आ जाए, फिर ठगई में आप हो जाए तो क्या मना है, ना कोई आप कहना छोड़ना पड़े, ना रुपये छोड़ना पड़े, ना कोई जाना पड़े, हम तो हो गए, बोलो इसमें कैसे होता है, आप बोलते हैं ये भी क्या कैसे होता है, भगवान का चिंतन होता नहीं हो तो क्या भगवान की समस्या से। देखो मैं बात बताऊंगा आप बोल नहीं सकोगे, भगवान का चिंतन नहीं होता, घर वालों का चिंतन होता है कि नहीं, घर वालों नहीं होता, धन का ही नहीं होता, जीने का भी नहीं होता, जीने का भी नहीं होता, जीने का भाव तो पता हो, जीने भीतर से जीने कैसा नहीं है, नहीं है वो सकती नहीं है, मरना चाहते हो, मरना चाहते हो, मरने से तकलीफ पता नहीं, ये मरने गए तो कोई तकलीफ हो जाएगी, मर जाए तो भी दुख हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, फिर भी भीतर से ये संतोष नहीं है अभी कि भगवान की तरफ पूरा दृढ़ता से आ गई मन में, ऐसी बात नहीं है। देखो देखो एक बात बताओ, आप संतोष पूरा करो, आपके मन में आता है कि जीने की ऐसी इच्छा नहीं रहती, मरने से भय भी नहीं रहता, दो चीज है, जीने की इच्छा होती है, मरने का भय होता है, ना तो जीने की इच्छा है ना मरने का भय है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ऐसे ठीक है तो इसमें मेरे कहने से आप संतुष्ट हो जाओ, हमारी कोई इच्छा नहीं, न देने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न धनी होने की इच्छा है, न गरीब होने की इच्छा है, न मान की इच्छा है, न अपमान की इच्छा है, न प्रशंसा की इच्छा है, न निंदा की इच्छा है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट हो जाओ, केवल संतुष्ट हो जाओ, बस अपने को कोई इच्छा है ही नहीं, हम संतुष्ट हो, कोई इच्छा नहीं तो संतुष्ट हो गए नहीं, भाव रहता है जब तक भगवान की स्थिति नहीं है, गलती बात है, हरदम स्थिति हरदम ही रहती है, कभी कभी होती वो स्थिति होती ही नहीं, और होती स्थिति वो हरदम रहती है, कभी मिटती ही नहीं, नियम है, हरदम कैसे नहीं रहती, साधु बन गए हरदम नहीं रहता, ब्याह तो हो गया पर हरदम नहीं रहता, होता है ऐसा, क्यों नहीं होता, तो भीतर से बैठा, भीतर से बैठा, मैं कहता हूँ मैं नकली के थोड़े कहता हूँ, ब्याह हो गया ये याद नहीं रहता क्या, ये होता नहीं है, मैं कुमारा हो जाओगे, इस तरह भगवान को जाओ, ये नक आपको आता तो है ही, समझ में भी आते हुए नहीं आ जाता, बात तो ये है, समझ में सब आ रही है बात, ये हुआ नहीं जाता है। देखो एक बात बताऊ आपके लिए, एक बात खास बताऊ, मैं भगवान का हूँ, इसमें आप नकल मत करो, आप स्वयं संतुष्ट हो जाओ कि न तो जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न धनी बनने की इच्छा है, न गरीब बनने की इच्छा है, न मान की इच्छा है, न अपमान की इच्छा है, न निंदा की इच्छा है, न प्रशंसा की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है। तो हम भगवान के हैं, संतुष्ट हरदम संतुष्ट रहो। समझ में आओ मत आओ, कसौटी लोगो मत लोगो, कुछ मत करो, एक बात कह लो कि हमारी मौज होगी, मस्त हो गया, विकसित होगी, कसित हो देखो तो बस है कि हमारे कोई इच्छा नहीं, ना मान की है ना अपमान की है, ना निंदा की है ना प्रशंसा की है, ना जीने की है ना मरने की है, और कोई इच्छा नहीं है। तो मौज हो गया, तो आनंद हो गया कि नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसु नहीं चाहिए सो सहल प्रतिशा, बादशाह को बादशाह है। इसमें संतुष्ट हो जाओ, केवल हरदम संतुष्ट रहो, मस्त रहो, हरदम मन प्रसाद सो में तुम मौन मात्र विजय भाव संशुद्ध देखते तो तपो मानस मुझे हरदम प्रसन्न रहो। तपस्या है मन की, शरीर की, वाणी की, मन की, मन की तुम्हें सबसे तेज, मन प्रसाद सो में तुम मौन मात्र विजय मन प्रसाद, मन में प्रसन्न रहो हरदम, की अपने काम बढ़ गया, अपने काम बढ़ गया। भगवान नाम जप की जप को मत करो, वो मरती है आपकी मिठा करो, मत करो, पर संतुष्ट रहो, हरदम मस्त रहो, हमारे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें चाह नहीं है, न जीने की चाहना, न मरने की चाहना है, न रोग की चाहना, न निरोग की चाहना है, न मान की चाहना है, न अपमान की चाहना है, न निंदा की चाहना है, न प्रशंसा की चाहना है। फिर चिंता किस बात की, चिंता है ही नहीं हमारे, आज छोड़ दो बिल्कुल, हमारी चिंता है ही नहीं, हम हरदम मस्त रहते हैं, केवल संतुष्ट हो जाओ, केवल देखो आप निरंतर संतुष्ट रहो, कोई असंतोष बात होगी ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना। चिंता इस बात की रहती है कि भगवत तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है, भगवत तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है, मत हो जो चिंता रहती है, नहीं भगवत चिंता नहीं होते, मेरे काम से छोड़ गए, ये चिंता बाधक है, भगवत प्राप्ति हो जाए ये इच्छा बाधक है, मेरे काम छोड़ दो। अच्छा मेरे प्रति इतना विश्वास करते हो, मैं धोखा नहीं देता हूँ, ये सच्ची है दूसरी सच्ची है ना, तो भगवत इच्छा करो, मुझे छोड़ दो, भगवत प्राप्ति की इच्छा छोड़ो, छोड़ दो उसे, बिल्कुल जो नजीक होती है उसकी बाधा इच्छा होती है, और दूर होती है उसकी इच्छा साधक होती है। बात गहरी चीज समझो, जो प्राप्त होती है उसकी इच्छा दूर करती है, जो अप्राप्त है उसकी इच्छा नजीक करती है, दूर की इच्छा तो संबंध कर देती है, नर्क नजीक की सब छेद कर देती है, सच्ची झूठी ठीक है ना। तो तत्व की इच्छा है आप समुद्र विच्छेद करती है, हमारे तत्व की इच्छा नहीं है ना, अज्ञान है ना ज्ञान, हमें मतलब नहीं तत्व से क्या मतलब है, एक बार संतुष्ट हरदम मस्त, कोई चिंता नहीं, कैसे आगे चिंता नहीं, ये कैसे आगे, हमारी कोई चिंता नहीं कि परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, हम करनी नहीं है, करी हुई प्राप्ति होती है अनित्य होती है, संग रह नहीं सकती, एक ही बात मान लो, अब हरदम मस्त है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, किता जी पाठ करता रहो, नाम जप करता रहो, कीर्तन करता रहो, सेवा करता रहो, हमारी कोई इच्छा नहीं है, न जीने की, न मरने की, न भगवान की, न तत्व की, न ईश्वर ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है, आप रहो देखो तो सही, ऐसे इसमें घाटा हो जाएगा क्या, परमात्मा प्राप्ति प्राप्ति नहीं होगी आप तो कह सकते हो, पर घाटा हो जाएगा, अब जो स्थिति है उससे घाटा हो जाएगा क्या, अब जो प्राप्त है उससे घाटा होगा, तो कोई मात्र नहीं पाऊंगा, दफा न सही घटा तो नहीं हुआ था, कोई अच्छा हरदम मस्त रहो, संत प्राप्ति होने पर क्या हरदम मस्ती होती और क्या होती है, प्राप्त होने पर और क्या होगा आप बताओ, कोई इच्छा नहीं रहेगी यही तो होगा, तो कोई भी क्षमता होगा मस्त रहो, बहुत बढ़िया साधन है, जिनकी इच्छा नहीं है जीने की और किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है उनके लिए तो ये साधन हो गया, जिनकी इच्छा है वो क्या करे, तो इच्छा करो ऐसे तो दूसरे से मिट जाए, ऐसी इच्छा करो दूसरे से सब मिट जाए, भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाने के बाद भी इच्छाएं भी है और भगवान के हो जाने का क्रम भी करे उससे कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम पूरा समझ इच्छा है तो है, जीने की भी इच्छा है, रहने की भी इच्छा है, धन की भी इच्छा है, और उसके अलावा आपने कहा था कि भगवान कामना की पूर्ति होती नहीं है, तो भगवान क्या हो जाओ, भगवान क्या हो जाने के बाद क्या ये इच्छा है, समाप्त हो जाए। समझ मेरे, भगवान के होने वाली से होती नहीं, आपकी छोरी, आपके घर जल में आपकी छोरी, वह छोरी जब आप कन्यादान कर देते हो, तब वह छोरी की चिंता अपरिचित आदमी में जाती है। आजकल तो देखने लग गए कुमारी अवस्था में तो अपरिचित अवस्था जाएगी, अपरिचित गांव, अपरिचित घर, अपरिचित कुटुम्ब, तो उसमें जाती है, तो चिंता होती ही नहीं, कहाँ खाऊंगी, कह रहूंगी, क्या पहनूंगी, क्या करूंगी, कोई चिंता होती है। तो भर तो उम्र भी सकता है, त्याग भी कर सकता है, लड़ाई भी कर सकता है, भगवान न तो त्याग करे, न साधु संन्यासी हो, न लड़ाई करे, चिंता है जब जो कम होते बोले आप संतोष कर लेते हो। जागने की इच्छा कुछ बाधक नहीं, कर्तव्य की इच्छा बाधक नहीं होती, कर्तव्य की इच्छा बाधक नहीं होती, कर्तव्य की इच्छा करो, कर्तव्य की इच्छा बाधक नहीं होती, कर्तव्य की इच्छा बाधक नहीं होती, वो तो कर दो पेशाब की इच्छा पेशाब कर लिया, चट्टी की चट्टे चले गए, भोग देश का भोग कर रोटी खा ली, प्यार से जिस भी ये समाज नहीं होती, ये तो जीवन मूत के भी होता है, क्या रोटी नहीं खाता क्या, चट्टी पेशाब नहीं करता क्या, वो ये चीज बात नहीं है। बदल के जीने की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, सुख भोग की इच्छा है, ये बालक है, सत्य इच्छा हो तो पूर्ति होती है, ये इच्छा पूर्ति होती है इनकी, नहीं तो मृत्यु हो जाएगा, नहीं तो पूर्ति हो जाएगी, अंदर इच्छा हुई मिल जाए तो जीवेंगे, नहीं मिल जाए तो मर जाएंगे, तो कोई घटक नहीं होगा, क्यों क्यों खाते पीते ही मरेंगे, न खाते पीते मर जाए क्या, नई बात तो कुछ होती नहीं, इसका भी आग्रह क्यों रखे, मिल जाए तो खा लिया, मौज बैठे मौज को जाती है ना पराए घर, तो उसको तो सामने प्रत्यक्ष में दिखता खाने को मिलेगा, और यहाँ भगवान के यहाँ तो ऐसा दिखता नहीं कि खाने को मिल जाएगा, ये तो गलती है ना, क्या वो लड़की का भर जीते भगवान समर्थ नहीं है क्या, आप अपने बात विचार बताओ, उसे भी असमर्थ है क्या, आप जिसको अपनी कन्या के लिए वर मानते हैं वो वर के समान भी भगवान नहीं है क्या, विश्वास नहीं होता ऐसा है? ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है, वास्तव में जो देखते हैं तो करने से कुछ फायदा होता है, इधर तो ध्यान जाता है, लेकिन भगवान ही सब करके दे देता है, ये विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। तो भाई देखो मेरी इच्छा तो नहीं है, कह दू कि मेरे साथ हो जाओ मेरे साथ हो जाओ, नहीं है मेरे को चेला बनाना नहीं, इच्छा नहीं है, पर आपकी आफत मिटती हो तो चेला ही बना लेंगे, इधर जोखम उठा लेंगे, आ जाओ साथ में, अब बोलो रोटी नहीं मिलेगी क्या, सुनो अब अब अब अब रोटी नहीं मिलेगी, रोटी कपड़ा रहने की जगह सब मिलती है, हमारे को मिलेगी आपको मिलेगी, आप हमारे को नहीं मिलेगी तो आप भी बैठा रहो, ये वो होती है ना अगर समुदाय समुदाय समुदाय मेहमान आ गए तो सब मेरी लटकवा आप भी लटकवा जाओगे, मेरे को नहीं मिलेगा आपको नहीं मिलेगी, चलो साथ ही लटकेगा, हमारे मिलेगी तो आपको ही देखकर खाएंगे, हमारे कपड़े मेरे आपको मिलेगा, हमारे टिकट मेरे आपको ही मिलेगा, नहीं मिलेगा नशे ही, हमारे को नहीं मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, तीतर साल भी तो यार ये तो होता नहीं है, मेरे को साधो ने कहा है, बात करते हैं आपस में कि स्वामी त्याग त्याग मिले, खाने को माल मिले, फल मिले, चौका आदर मिले, कपड़े मिले, त्याग करें, हमारे को मिलते हम भी त्याग करते हैं, हमारे को हवाई जहाज मिले तो हम भी त्याग करते हैं, ये बात करते हैं आपस में, मैंने सुन लिया, सुनिए महाराज जी, हम खाना जैसी रोटी खाओ, हम आप रहो, विष्णु तक करूंगा नहीं, पंक्ति भेद नहीं करूंगा। हम भी क्या करते हैं स्वामी जी की तरह, मेरे आदर मिल जाए, एक कपड़ा मिले रहे, आदर मिले रहे, वही जाते बैठे बैठे मिले, तो मैं त्याग हो जाऊ, त्याग क्या है जो रहा है स्वामी जी के, स्वामी जी के जितना सुख है तुम्हारे हमारे सुख है नहीं, तो स्वामी जी पूछे आइयो हमारे पास आइयो, हमारे साथ करेंगे, करो हिम्मत। रोटी नहीं खा सकते महाराज की मिर्चा नहीं है साग में, तो मैं मिर्चा बनाऊ थी कहो नहीं कहो तो ठीक मत कहो, तब छूट तो सकती मिर्चा भी नहीं छूट सकती, और मेरी सब्जी बन जाओ बन जाओ आ जाओ। ये तो सीधी बात है, ये तो इतना परसों मेरे को जानते हो, ये तो सोचते धोखा देगा नहीं, ये तो विश्वास हो गई है, तो प्यार से हम साथ रहे, हम तो साथ हो गए, स्त्री लड़का कहते भाई हम तो हम साधु हो गए, अब तुम्हारी तुम्हारे लिए हम मर गए, हमारे तुम मर गए, खत्म हो काम। बस आज ये जो होता नहीं है ना, ये बीमारी होता नहीं है, करते नहीं हो, बात है ये असली, कहते होता नहीं है, अब सब होता नहीं है साहब, हम तो दूध के दो हैं बढ़िया से, होता नहीं है, इसकी कसर इसकी है, होता नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा, बेईमानी काम नहीं चलेगा, ईमानदारी से बोलो, ये तो हो ही सकता है। रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, सवारी मिलेगी, आराम मिलेगा, कहीं नहीं भी मिलेगा, कहीं ऐसा बहुत आ सकता है मैं जाता हूँ आपको नहीं ले जाऊ, ऐसा भी हो सकता, बन आपके आफत नहीं आएगी, क्या देगा रखा तो भाई तुम रखो, मैं जाता हूँ पास आ जाऊंगा, साथी तो साथी ही, चक्रधर जी भाई ने साथ ही देते थे, ब्याह में जाते थे साथ ही, मुसाफिर जाते थे साथ ही, मर गए तो वहीं बैठे पास छोड़े नहीं हो, तो क्या बात होगी, समझ गए तो एक कब्र उखाड़ता है, एक साथ कब्र उखाड़ता है, ये तो सामने उदाहरण है ना, तो वो तो सकता है, तो हो सकता है वो करो, हो सकता है उतना कर दो, फिर पूरा जितना पूर्ण हो जाऊंगा, समय बहुत ज्यादा हो गई, 10 मिनट समय ज्यादा, ठीक है, हमारे कोई साथी आ जाएगा, हमारे अच्छी बात, हमारे साथी संग बढ़ जाएगा, कोई बढ़ जाएगा, अब देखो गृहस्थों के साथ ही बढ़ जाए तो खर्चो लगे, रोटी लो कपड़े लो, बरसात लगे मानो खर्च लगे, खर्चो था लगे, हमारे खर्च थोड़े लगेगा, हमारा देखो शरीर दे देगा, हम आसाम गए थे दू जी के साथ थे, तो वो एक गोंदी का लड़का है कलकत्ते में, नाम भूल गया था, रामतन, रामतन मेरे साथ था, तो दूर जी ने कह दिया रामतन उतरने को, मैं उतरी गया सच, कि क्यों उतरी गई मुक्ति मुक्ति बता रहे, ये मेरे साथ है, अब मैं कहते वो आपके रूपों का बहन, मैं शायद बात रूप रूपया है आपके, मेरे पास कुछ नहीं है, अभिमान में कम नहीं है आपसे, अभिमान में कम कैसे बताओ, आप रुपयों का अभिमान है, अभिमान नहीं है, जगह अभिमान है, अभिमान कम कष्ट आप बता सकते हो, अभिमान कम है नहीं है ना, फॉलो कर रहे हैं, अनुचलता नहीं पड़ा उनको, तो हम कभी थोड़ी आप ये हमारे साथ में है, मैं तो उतर तो मैं उतर जाऊंगा, जाओ जाओ जी कहा मैंने, आप मांगो मैं कम नहीं हूँ, धन में कमी हूँ, आपके पास धन है, हमारे पास धन नहीं। आप बाहर राग बात हो गया, पति मिली हमारा राग बात नहीं है, पर अभिमान में कम नहीं है। निर्धनता के अभिमान है, अभिमान तो हरी शुरू हो सकता है। आप वास्तव में सच्चे हृदय से लगन नहीं है, यहाँ है और कठिनता नहीं है, दिखती कठिनता। नारायण नारायण नारायण, चलो भाई।